Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Մայրաքաղաք ծրագիրն այսօր զրույցի է հրավիրել Ջերմուխ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Մարտիկ Հայրապետյանին։ Պարոն Հայրապետյան, ապրիլյան դեպքերը ինչ են փոխել ձեր ծրագրերում և ինչպես են ազդել ընթացիկ աշխատանքների վրա։ Կապված Պահեստազորի գործողությունների հետ ահագին աշխատողներ են ներգրավել հայրենիքի պաշտպանությանը, ծրագրի փոխարինողներն աշխատել են ավելի շատ աշխատաժամը։ Նաև նրանց փոխել։ Ճարտարությունը չի կարելի համատել ասել պատշարելու հետ։ Եղանակը կամ բավուրը չի եկել, շարեն բաղը։ Սա անընդհատ process է, որ անկախ իրավիճակից չի կատարվի, որպեսզի ջուրն անընդհատ շուրջօրյա ձևով մատակարարվի։ Հետևաբար, եթե հետ ենք դառնում, պիտի նաև շուրջօրյա ձևով կատարվի ջրարտադրություն։ Հավաքվել ենք, խորհրդակցություններ ենք հասկացրել եւ բոլորը պատրաստ են եղել։ Ինչպես մի ժամանակ ասում էին Զասեգայի զատավորներն, աշխատել են շատ նորմալ։ Իրավիճակներ հակառակի նման ամենաանբարենպաստն էր Ջերմուխոյի համար, որովհետև անընդհատ սելավներ, անընդհատ պատտորումներ, լարված քննարան աշխատանք են կատարել մեր աշխատակիցները։ Հիմա ամբողջ կազմով եք աշխատում։ Okay. Իսկ դա ազդել է վթարների վերացման ժամանակահատվածի վրա։ Ջրի օգտագործման դիմաց վճարումների վրա ապրիլյան իրադարձությունները ազդել են։ Մեր բարբարով ասած այդ պահին դերդը ստացի։ Հիմնականում իհարկե ազդել են, կամաց-կամաց վերակառուցում ենք։ Բնակիչները հետագայում սկսել են պարտքերը մարել։ Բաժանորդների, բնակիչների մի մասը, ովքեր նաև բաժանորդներ, որոնք ոչինչ չփոխվել, մի մասը փորձել է շահագործել եւ այլն։ Ընկերությունը փորձում է ըմբռնումով մոտենալ։ Ոչ թե փորձում, այլ միայն գործում է։ Ընկերությունը գործում է հասարակության դրամատուրգությունների հետ զուգահեռ։ Իհարկե, այլ կերպ հնարավոր չէ։ Միայն մի տեղ կա, որ ընկերությունը հակառակ դրամատուրգությամբ է, դա տոնական եւ շաբաթ-կիրակի օրերի հասարակության ապրելաձևի եւ ընկերության գործելաձևի հակասությունը։ Ցանկացած տոնական օր, ոչ աշխատանքային օր, մեր համար լինում է ամենաբարձր լարվածության ծանրաբեռվածության վթարների մեծականացում եւ այլն։ Սա է դրամաբանորը, որը թե բնակչությունը այս օրերին ավելի շատ մեծ ծավալով են օգտագործում, բացի դրանից նաեւ մրգեր, ուտելիքներ եւ այլն սրանքի մասը ցավոք սրտի թափում են այն ցանցի մեջ, որը դրա համար նախատեսված չէ եւ առաջանում է խնդիրներ։ Փետրվարին, երբ քննարկվում էր քաղաքապետի 2015 թվականի քաղաքապետարանի գործնեության մասին հաշվետվությունը, դուք այսպիսի մի արտահայտություն եք արել. Ծախսեր են կատարում մի համակարգի պահպանման վրա, որը մերը չէ։ Մինչև հիմա ջրամատակարարման համակարգը ընկերության հաշվի կշռում չէ, որն է պատճառը, որ քաղաքաշինության նախարարությունը որևէ գոտում շինարարությունն ավարտելուց հետո օբյեկտը չի փոխանցում ձեր ընկերության հաշվի կշիռ։ Մեծ ծավալով չեմ կարող պատասխանել, որովհետև ես չունեմ այդ ինֆորմացիան, բայց այդ հաշվետվությունից հետո ճերակեմ, որ հանձնաժողով են ստեղծել ահագին փաստաթղթեր, ձևակերպել են, պատրաստել են քաղաքաշինություն։ Պարզապես ապրիլյան թեժրազմական գործողությունները որոշակի փոփոխություններ են ունեցել։ Ասելիք, որ համար 2 մաքրման կայանի ավազանը ջուր է բաց թողում։ Նախագծողի մեղքով է, թե այլ պատճառով, փաստը մնում է փաստ։ Վթարային վիճակը վերացնելու համար 80 միլիոն դրամ է պահանջվում։ Ապրիլյան իրադարձությունները ասացիք, որ պլաններ ու մտադրություններ են փոխել։ Գործը սկսված է, թե դեռ սպասում է իր հերթին։ Տրեյակը մոր նախագծանը հաշվարկային նախատակերի կատարված է, այն մոտորապես 180 միլիոն է, ոչ թե 80 միլիոն։ Ջուրը ֆիլտրվում է անգեղակոթի խարամով, որը փոշիանում է։ Դուք առաջարկել եք օգտագործել կվարց։ Կվարցի համարել ոչ քիչ գումար է պահանջվում։ Անգեղակոթի խարամը որպես ֆիլտրացող էլեմենտ արդեն օգտագործվում է մեր ոչ 5-րդ տարին։ Այն պիտի կամ շատ շուտ փոխարինվի, կամ դիմ ասնի այն ֆրակցիային, որը ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է որպես ֆիլտրացող։ Դա մեզ գումարների հետ է կապված։ Իսկ նախագծողներն էին նախատեսել խարամը։ Նախագծման փաստաթղթերում գրած է եւ մեկը եւ մյուս։ Մենք օգտագործում ենք իշտ եղադրելին։ Երկրի նախագահ հանձնարարել էր 2016 թվականին մայրաքաղաքում վերջնականապես ավարտել շուրջօրյա ջրամատակարարման համակարգի կառուցումը։ Կրկժանն ու աչափնյակն էին առանց շուրջօրյա ջրի։ Արտահայտություն անենք, որ Կրկժան և Աչափնյակ թաղամասերը առանց ջուր են։ Շուրջօրյա ջուր։ Եթե սա իրարգում արենք, կլինի 6 կամ 7 տուն Կրկժանում։ Կրկժանի մի մասը։ Շնչին մասը, շատ փոքր, որոնք աղբյուրից են օգտվում։ Աչափնյակում հիմնական բնակիչները բոլորն ջուր ունեն։ Օրական քանի ժամ շուրջօրյա ջրի մասին եք խոսում դուք։ 6 հատ տուն կա, որ պիտի տանք օրական 2 ժամ, բայց 7 ժամ։ Բաշենի մեջ լսնում աստանում։ Ջրի խնդիրը սպայդությամբ գոյություն չունի։ Պարզապես ծրագրի իրականացումը ավարտին չի հասցված։ Կան ահագին հողամասեր կամ նոր կառուցող տներ, որոնք Կրկժանի համար ես մասնակցել եմ բոլոր աշխատանքներին, որոնք ընթանում են միջև նախագծան նախաշվարկային գործողությունները սկսել։ Տեղակի ուսումնասիրությունների կոնկրետ նիշերի հանում եւ այլ ջրի դեպիտների քանակի որոշում։ Այս ամենի մասնակցել ենք եւ ես տեղակի որ այդ աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Աչափնյակին շատ ցնցին աշխատանքի վնասել։ Առաջարկել եք, որ Կրկժանում ինքնահոս ջուրը մատակարարվի։ Հարցերը համատեղ ուսումնասիրել ենք եւ նախագծող ընկերության մասնագետների հետ միասին կոնկրետ բոլոր ինքնահոս տեղերի ջրերի քանակները, նիշերը տարել են ցույց են տվել երկու տարբերակներ օգտագործելու եւ ինքնահոս եւ որքան ջրերի աշխարներ օգտագործելու համար։ Քննարկման ժամանակ դուք ասացիք, որ տեղին է օգտագործել ջրի ինքնամաքրումը։ Օգտագործում է հիմա։ Դրանք ավանդական տեխնոլոգիաներ են շատի։ Մեր բոլոր հայտնի աղբյուրները, որոնք ունեն դարերի պատմություն, ստեղծված են կամ բնականաբար են ստեղծվել եւ աշխատում են այդ տեխնոլոգիաներով առանց մարդու միջամտության։ Առանց մարդու միջամտության հնարավոր չի, որովհետեւ ժամանակ առ ժամանակ դրանք սպասարկման կարիք ունեն։ Վերջերս մենք Ղայբալոյի հատվածում որոշակի աշխատանքներ կատարում ենք։ Այսինքն ջուրը միջև ֆիլտրման կայանի ավազան մտնելը արդեն մաքուր վիճակում է։ Բավականին։ Այլևս հարկ չի լինում ֆիլտրման կայանում զտել ջուրը, թե քիչ աշխատանք է պահանջվում։ Ջրի մաքրման պրոցեսում մեխանիկական բերվածների քանակը այս պայմանությամբ կազմում է շատ մեծ մասը, որը առաջանում է այսօրվա տեխնոլոգիայի մաքրման հետևանքով։ Իսկ ավանդական մաքրման եղանակով գնի շատ ոչինչ մասը։ Ոչ թե անհրաժեշտ չլինի։ Իհարկե կլինի։ Բայց ստացված ջրի որակների տարբերությունները շատ անհամատել են։ Պարոն Հայրապետյան, արդեն 1 տարի է գուցե տարուց ավելի Վարարատնի ջրից սնվող աղբյուրները, ցայտ աղբյուրները չեն գործում, չեն համապատասխանում խմելու ջրի որակին։ Անցած տարի ասել էիք, որ եթե 2016 թվականի համար գումարներ նախատեսվեն, ակունքը կմաքրվի։ Ընդհանրապես աղբյուրների նկատմամբ ջերմոցը չունի ոչ մի պայմանագրային պարտականություն։ Այդ գործելաձևը գործել է մինչև 2008 կամ 2009 թվականը, երբ ֆինանսավորում էին եւ կային առանձին ստորաբաժանումներ, որոնք տրանսֆորմ զբաղում էին։ Չգիտեմ, հետագայում իմ օրոք չի եղել։ Ինչքան փորձել ենք ֆինանսական ծողության պատճառով չի եղել։ Այնքանով, որքանով որ տրանը ջուր է, մենք ջերմուկ գոյուղ ենք։ Մենք փորձում ենք ինչ-որ միջերի, ասենք լվանում ենք, ախտահանում ենք, այսպիսի աշխատանքներ ենք կատարում։ Կապիտալ շինարարություն եւ վերանորոգման աշխատանքներ մենք կարող չենք կատարել։ Վարակն ջրի որակը իրոք շատ պատա։ Մենք ունենք լաբորատորիա, ամիսը մի քանի անգամ ուշահանում ենք կատարում, իրոք շատ պատա։ Բնակիչները մի մասը պնդում են, որ միշտ էլ այդ ձև եղել է, ոչ ոք չի մահացել։ Մի մասն ասում է, որ իրանք գնում են դեղի ջուր են վերցնում, խմում, չնայած փակված է ջուրը, ընդդեմ հոսում աձորակ օգտագործում են, ոչ մեկին չի վնասում եւ երկար տարիներ միշտ էլ այդ ձև եղել եւ այլն։ Մենք ունենք փաստ լաբորատոր անալիզները եւ մեր կողմից եւ հակահամաճարակային ընկերության մասնագետների կողմից անալիզները ցույց են տալիս, որ չի կարելի անհասկանալի, իրոք չի կարելի, շատ մեծ պարունակություն է կար ոչ թե սահմանային կամ ինչ-որ չի։ Հանձնաժողովը, քաղաքաշինության քաղաքապետարանի քաղաքապետի հետ անձամբ 2-3 անգամ եկել, այնտեղ կատարել ուսումնասիրություններ, պատվիրել են նախագծեր, այժմ աշխատում են շինարարները բնակության այն մասը, որոնց գոյուղի ուղակի այդ զորակն է թափվում, այ աշխատում են այս գոյուղակի միջոցով դուրս անել, հիմա աշխատանքները տարվում են, որից հետո մի քանի ամսի ընթացքում հույս ունենք, որ այդ հողային շերտերը կմաքրվեն եւ հնարավոր է կվերակառվի աղբյուրների որակը։ Այս պահի դրությամբ ջրի նմուշահանումը մենք իրականացնում ենք հենց այն քարերի արանքի խորքից, հենց որ ջուրը դուրս է գալիս այդ գետից ենք վերցնում եւ ջուրը արդեն դուրս է գալիս օգտագործման համար ոչ պիտանի։ Շատ ոչ պիտանի։ մասնագետների խումբը, քաղաքապետարանի, քաղաքաշինության, ջերմուկոյուղի բազմաթիվ տարբեր տարբերակներ բացառելով ահագին տարբերակներ։ Օրինակ, այնիշտ ու հարցում եք, ես հարցրել եմ, եթե այսքանը կարոցենք բաժինի որակը չփոխվի, ի՞նչ ենք անելու։ Այդ պայմաններությամբ աշխատանքները կատարում են եւ հույս ունենք, որ կփոխվի։ Հունիսն էլ անձրևառատեր, բայց օթերևութաբանները նախատեսել են շոկ ամառ։ Ընկերությունը ինչ է անում, որ դրամատակարարման ընդհատումներ չլինեն ամռանը։ Հունիսի ջրառատությունը, ես կասեի, շատ մեծ փորձություններ բերեց, շատ մեծ վնասներ է պատճառել մեզ, նամանավանդ տեղատարապ հորթարատ անձրևներ միանգամից շատ կար ժամանակահատվածում շատ մեծ քանակությամբ տեղումներ, մուսոնային հոսանքների նման, որոնք մեր լեռնային հատվածներում առաջացնում են մեծ հոսքով սելավներ, եւ քաղաքում երևի բոլորն է տեսել եք, մեր անձրևանցունիչների համակարգը, մեր ամբողջ գույու համակարգը, այնինչ որ կա հիմա դերևս այդ վերակառնողական աշխատանքները խորտարած անձրևների հետևանքների, առաջին հերթին դրացել են ջրարներում, որտեղ ջուրը վերցնում ենք եւ մշակում խմելու, մատակարարելու համար, եւ դեռ վերականացել են քաղաքում այս համակարգի անձրևանցունիչների եւ գույու համակարգի վերակառուցումը, այս աշխատանքները դեռևս շարունակվում են։ Ինչ վերաբերում է երաշների պայմաններում, նկատի ունեք երիտի ջրի երիտի ավելի քիչ է լինում, պակասացումները հնարավոր։ Սումա 14 եւ 15 թվականների երաշները մեր փորձության գագաթներից չի մտածում, որ կարող է նաեւ դրանից վատը լինել։ 14-ին չեք մտածում, որ դրանից կարող է վատը լինել, 15-ը գերազանցեց 14-ին։ Մենք 15-ը կարողացանք հաղթահարել, քանի որ 14-ում էինք, եւ 14-ին ձեռնարկել ենք միջոցառումներ կոնկրետ, որոնք ոչ միայն քանակական, այլ նաեւ բախշման, վերահսկման, վերանորոգման այս տարբերակների ներքին աշխատանքի ներքին կազմակերպման շնորհիվ նաև իրականացման կազմակերպում են այն, ինչ ունես ձեռքի տակից, եթե չունես ու ստեղծում ես շահագործը մի քիչ ավել։ Դաշորդիու մեզ ստիպել է, որպես մի կարողանանք դիմակային 15-ին եւ փարկածու դիմակային։ Ինչ թվում է այս տարին երկար ժամանակահատվածում իշքան դիտարկումներ են կատարում, պիտի ավելի լավ լինի, գաղթարին փորձություններ եւ Եթե փորձություն չլինի, ավելի լավ։ Այսինքն բնակիչները վստահ լինեն, որ ամռանը տեխնիկական պատճառները նկատի չունեմ, շուրջօրյա ջրի ընդհատումներ ամենայն հավանականությամբ չեն լինի։ Ջրի պաշարները գոյանում են ոչ թե անձրևներից, ձիան, այլ ամենավաղ տեղացած։ Դեկտեմբերի սկզբներին Ղարաբաղում նորմալ ջուր տեղաց, եւ դրանից հետո ասենք ձմեռը եղել է ջրի պաշարների կուտակման համար ավելի բարենպաստ։ Հիմնականում մեր պաշարներ հանդիսանում է մեր ցանոր մակերեսը, որը ներծծելով այդ ջրի պաշարները կամաց-կամաց այն տալիս է մեզ։ Ինչ թվում է այս տարի համեմատած նախորդ տարիների հետ մի քիչ ավելի բարվոք լինենք ջրի քանակի բաղում նկատյունը։ Այսինքն շատ ավելի քիչ բարդություններ են հանդիպելու ձեր աշխատանքը։ Հուսանք։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի հունիսի 24-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրն էր Ջրմուխ գույուղի Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Մարտիկ Հայրապետյանը, նրա հետ զրուցում էր ծրագրի հեղինակը Ծովինար Գրիգորյանը։